ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze z Krakowa walczą o życie 10-latka, na którego wczoraj podczas rozbiórki budynku spadła niszczona ściana. W Warszawie przed południem odbyły się główne uroczystości Dnia Flagi. Za chwilę zapytamy, co oznacza biało-czerwona. W Gruzji parlament odwołuje posiedzenie. Powodem ma być uszkodzenie budynku po wczorajszych protestach przeciwko ustawie o zagranicznych agentach. Lekarze ze szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu walczą o życie 10-letniego chłopca przygniecionego wczoraj przez ścianę budynku. Pod gruzami zginęła jego mama, brat i babcia zostali ranni i również trafili do szpitala. Do tragedii doszło podczas prac rozbiórkowych na terenie prywatnej posesji w miejscowości Dębno koło Brzeska. Stan 10-latka jest bardzo ciężki, powiedziała nam Katarzyna Pokorna-Hryniszyn ze szpitala. Znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Lekarze robią wszystko, co w ich mocy, żeby uratować życie dziecka. Natomiast drugie dziecko, 8-letnie, w tym momencie jest po operacji. Jego stan jest stabilny, jego życiu na ten moment nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobiety z dziećmi stały w pobliżu rozbieranego budynku. Policja prześle dzisiaj do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa w związku z próbą podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie. Podejrzewany to 16-latek, którego zatrzymano wczoraj wieczorem. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nie wiadomo dlaczego próbował podpalić synagogę koktajlem Mołotowa. Mężczyzna nie chciał nic nam powiedzieć na temat motywów swojego działania. Możemy tylko przypuszczać, że być może było to przestępstwo powodowane jego poglądami. Nie było to raczej przypadkowe miejsce. Mężczyzna po zatrzymaniu, po wykonaniu z nim pewnych czynności został umieszczony jeszcze wczoraj w policyjnej izbie dziecka na ulicy Wiśniowej w Warszawie. Dzisiaj będziemy z nim wykonywać kolejne czynności i zostanie przewieziony do sądu rodzinnego i tam zapadną kolejne decyzje. Mówił Robert Szumiata z Komendy Stołecznej Policji. Atak na synagogę potępili m.in. prezydent Andrzej Duda oraz szef dyplomacji Radosław Sikorski. W kalendarzu Dzień Flagi. Główne uroczystości odbyły się przed południem w Warszawie. W serwisie Trójki pytamy, czemu flaga jest biało-czerwona, a pytamy 6-letnich ekspertów z przedszkola pod Zielonym Listkiem w Świerklańcu w Śląskiem. Biały oznacza wodę. Bo czerwone to jest takie tło od białego orzeła. Czerwony kolor oznacza waleczność i o kochaniu Polski. Biało-czerwona ta polska flaga, no ale jak ona wygląda? W sensie to są takie kółeczka? Nie. Prostokąty. Że na dole są takie pionowe, są bardzo długie, a jak idą do góry, to są krótkie. To jeszcze trochę starszy ekspert, Krzysztof Jasieński, specjalista od chorągwi i znaków państwowych, przypomina, że biel symbolizowała dobro i czystość dążeń narodu polskiego, zaś czerwień dostojność i majestat polskich władców. Flagę polską ustanowiono 1 sierpnia 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I wtedy to ustanowiono, że flaga będzie się składała z dwóch poziomych pasów, górnego białego i dolnego czerwonego, w równych proporcjach. Proporcje flagi ustalono wtedy na 5:8. Dzień flagi obchodzimy od 2004 roku. Polonia w Kijowie kultywuje tradycje narodowe mimo trwającej wojny. Część miejscowych Polaków ewakuowała się do kraju. Ci, którzy pozostali, mimo zagrożenia i alarmów bombowych, świętują ważne dla Polski daty. Dzisiaj oprócz święta flagi obchodzimy też Dzień Polonii i Polaków za granicą. Po pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę aktywność organizacji polskich w Kijowie się zmniejszyła, ale nie ustała. Polacy starają się trzymać razem, wyjaśnia Rostisław Raczyński z Kijowskiego Stowarzyszenia Polaków Zgoda. Żyć w takich warunkach to jest życie nienormalne. Ale wszystko jedno, Polonia Kijowa działa, istnieje i tradycje polskie, religijne tradycje jest podtrzymywane pośród Polonii Kijowa i nie tylko Kijowa i Ukrainy. Polacy Kijowa w ramach Święta Flagi wspólnie czytali wiersz Pieśń o Fladze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nic się zmienić barw nie ośmieli. Zostaniemy biało-czerwone. Oprócz barw biało-czerwonych, Polacy wywiesili również ukraińską flagę. Wśród ukraińskich żołnierzy, którzy walczą, ale też giną na froncie, są także obywatele Ukrainy pochodzenia polskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Gruziński parlament odwołał posiedzenie po uszkodzeniu gmachu przez demonstrujących. Do uszkodzeń miało dojść wczoraj, kiedy Gruzini protestowali przeciwko tzw. ustawie o agentach, którą chce wprowadzić rządząca partia. Przepisy wzorowane na rosyjskich nakładają m.in. na media z zagranicznym kapitałem obowiązek rejestrowania się jako podmiot realizujący interesy zagranicznych mocarstw. Wczoraj ustawę przyjęto w drugim czytaniu, ma być jeszcze jedno czytanie. Prezydent zapowiedziała jednak, że nie podpisze ustawy. Rządząca krajem partia Gruzińskie Marzenie ma natomiast wystarczającą większość, aby odrzucić weto. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo słońca, ale na południu i zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu i burze, a do tego silniejszy wiatr. W Łebie 20 stopni, w Krośnie 24, w Gorzowie, Suwałkach i Legnicy 25, a w Łodzi 26. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex za 1709 zł. Dodatkowo przy zakupie minimum dwóch wybranych produktów zgarnij rabat 150 zł za każde wydane 1000 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na MediaMarkt.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Czas na misję Plener wzywa. W Carrefourze rowery górskie i trekkingowe 10% taniej z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Skorzystaj. Oferta ważna do 4 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. No, no, no, panie Marianie, ja nie widziałam, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy top rozrywki. 2 maja jesteśmy ponownie w archiwum i tworzymy top trójkowej rozrywki na antenie programu trzeciego. Michał Nogaś, dzień dobry, nie jestem tu sam. Od wczoraj w studiu przebywa ze mną Joanna Kołaczkowska. Przebywam. Dobrze mi jest, skubię sobie skórki. Co? Przepraszam? Nic takiego. No. Słuchaj, co się dzieje, Asiu? To, co każdy człowiek robi. Skubię sobie ukradkiem skórki. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. No to sprawdźmy. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Coś się dzieje. Lubię, jak coś się dzieje. Człowiek jest wtedy taki wciągnięty w otchłań wydarzeń, emocji i może spokojnie zapomnieć o swoich problemach. Chciałabym pokazać potęgę dźwięku i jego nieokiełznanego kierunku, w jakim ustawia treść, na podstawie 4 screenów z popularnego talk show. Zuza, lat 21. Od 3 lat pije krew. Mam nadzieję, że przy tym wcina jednak bułki, bo tak bezpieczywa to bardzo ciężko. Ja próbowałam kiedyś śledzika bez pieczywa, albo bigos bez pieczywa. Jajecznica bez pieczywa jest fatalna, no ciężko się je. To wbrew naturze. Mam nadzieję, że Zuza czasem kąśnie pomidora. Albo nie, pomidora nie, bo coś źle się kojarzy. Jeżeli twoje dziecko pije krew, wiedz, że coś się dzieje. Tamara, lat 25. Szuka dobrze zbudowanego bruneta o arabskim typie urody, koniecznie w mokasynach. Po pierwsze, należy uwierzyć, że to prawda, że ona naprawdę szuka bruneta o arabskim typie urody. Koniecznie. W mokasynach. Zastanawiające jest jednak, że on musi mieć te mokasyny. Ja jej dobrze życzę. Tamara, dobrze ci życzę, żebyś znalazła takiego faceta, ale martwię się, że nie będzie akurat w mokasynach. A jeżeli to będzie zima, skąd mokasyny? Takich brunetów o arabskim typie urody ja spotykam co dzień na polskich ulicach w ilościach dziesiątek. Niektórzy nawet są dobrze zbudowani. Ale przyznam, że przez miesiąc moich wnikliwych obserwacji nie spotkałam żadnego w mokasynach. I znów mam wrażenie, że miłości nie dano szansy. Jeżeli twoje dziecko szuka dobrze zbudowanego bruneta o arabskim typie urody, koniecznie w mokasynach, wiedz, że coś się dzieje. Patrycja, 19 lat. Gdy była szatynką, wstydziła się wyjść z domu. Też tak czasami mam, że wstydzę się wyjść z domu. Ostatnio jestem blondynką i wyraźnie mi się nasiliło. Wiąże to oczywiście z kolorem wezgłowia, który staram się owijać w koc, żeby się nie wstydzić. Ja Patrycję bardzo rozumiem. Lata, gdy byłam szatynką, wspominam z trwogą i mam nadzieję, że nigdy nie wrócą. Że czasy błędów i wypaczeń minęły bezpowrotnie. Jeżeli twoje dziecko wstydzi się wyjść z domu jako szatynka, wiedz, że coś się dzieje. Krzysztof, pseudonim Bzyku, karierę zaczynał na dyskotekach disco polo. Jeżeli twój syn zaczyna tańczyć na dyskotece disco polo i ma pseudonim Bzyku, wiedz, że coś się dzieje. Co tu się dzieje? Jak to co? Coś. Koniec. No to niespodzianka. Jeśli w studiu Trójki znajduje się Anna Kołaczkowska, to wiedz, że coś się dzieje. Jejku, i te dźwięki, skąd ja wytrzasnęłam te dźwięki? Ja jestem zaskoczona. Ja zapomniałam zupełnie, że to kiedyś zrobiłam. Bardzo nam miło. Ja przypomnę, że top naszej trójkowej rozrywki to jest audycja, w której wspólnie z Joanną wygrzebujemy. Państwu wygrzebujemy nieliczne z milionów skarbów, które znajdują się w pokoju numer 16 przy Myśliwieckiej 357. Tam przez lata Irena Neneman, Andrzej Zakrzewski, Natalia Grzeszczyk i Artur Andrus kleili taśmy, gromadzili, emitowali na antenie, a my przez 3 dni majówki przypominamy Państwu to, czym możemy się ze słuchaczkami i słuchaczami Trójki dzielić. Ja już mam pytanie, a tak. czy może są jeszcze jakieś inne pokoje? Czy to jest ten jeden, jedyny? Czy są jeszcze takie miejsca, w których dałoby się pogrzebać i wygrzebać jakieś cudowności? Tej wiadomości jeszcze nie podamy publicznie. A, czyli co? Coś i się wiedz, dzieje. Jeżeli redaktor Nogaś mówi nie wprost, to wiedz, że coś się dzieje. Ale... te informacje, które przekazywałaś słuchaczkom i słuchaczom w Skeczu, tak. To one są, jak mówiłaś, takimi 4 screenami, ale mnie to się kojarzy z paskami w tych talk show, no właśnie, które to się to. Pojawiały. Na przykład bardzo szukała długo męża, ale nikt nie przechodził akurat ulicą. Nie, no to właśnie tak, to znaczy to właśnie to. Chciał podać rękę królowej Elżbiecie, ale akurat jej nie było w pałacu. A powiedzieć z jakiego to talk show, czy nie? Takie było. Aha. Wiesz, który? To jak mówisz szeptem, to nikt na pewno nie słyszy. Wczoraj w pierwszym odcinku naszego topu przedstawialiśmy Państwu wiersz kolegi AA. Tak. O miłości. Bardzo niepokojąco to brzmi, wiesz, AA. Bo przed nami łabędzie. Tak. Wierszyk o ptakach zwanych łabędziami i najważniejszych, nieprzemijających wartościach. Na niedzielnym spacerze po parku Jędrzej Krawczyk, karmiąc łabędzie, myślał: kiedyś mnie tu nie było, kiedyś również mnie tu nie będzie. I nie będzie może tych drzewek i nad tymi drzewkami chmury. Kiedyś pewnie nawet rozbiorą Dworzec Wschodni i Pałac Kultury. Ale wy tu zawsze będziecie, moje ptaki dostojno szyje. Będzie również moja małżonka, ona wszystkich i wszystko przeżyje. Chociaż może coś da się zrobić. Krawczyk spojrzał w kierunku ławki. Irciu, podejdź no do łabątku, wstań kochanie bliżej sadzawki. Jedno pchnięcie i krótki okrzyk, coś chlupnęło, zabulgotało. Trzy łabędzie zeszły śmiertelnie, Krawczykowej nic się nie stało. I to tyle o tym zdarzeniu, a na koniec smutne przesłanie. Wszystko mija. Łabędzie, młodość, bezlitosne jest to przemijanie. Nie, przepraszam, należy stwierdzić na podstawie powyższej sceny, że przemija w tym życiu wszystko. Wszystko oprócz Krawczyk Ireny. W nocy wyśniłam rzewne, w dni wymyśliłam pewne tego, co jak królewne obudzi mnie ze snu. Kiedy się wsłucham w ciszę, już go wyraźnie słyszę, Franciszka, bo Franciszek na imię dałam mu. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascination. Co tam porabia Franio? Czy on przejściowym paniom zmysłów nie służy danią i finansowych sił? Och, jakże by ci tanio ze mną wypadło, Franiu, jak dzięki mym staraniom szczęśliwy byłbyś był. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascination. Co słychać u Franciszka? Czy może biała myszka spogląda z dna kieliszka w bladziutką jego twarz? Ach, Franiu, życie mija, a ty mi się rozpijasz. Dam ekwiwalent ci ja, więc po co nauk masz? Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascination. Gdzie się podziewasz, Franku, ptaszynko i poranku? Już może ruszasz klamką, za drzwiami stojąc tuż. Może masz inne imię, czy jedziesz tu, czy płyniesz? Ach, przybądź, utul ty mnie, bo nie wytrzymam już. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascination. Autorzy, panowie Wasowski i Przybora, wykonawczyni, pani Krystyna Sienkiewicz, Franiu, ty moje słonko, top trójkowej rozrywki, w nim rzeczy znalezione w archiwum przy Myśliwieckiej 357,

Nie, to za kwaśno to. Tylko z cukrem. 4, 5 łyżeczek. No. Pojadę. Obejrzę sobie te Węgry, wrócę i będę opowiadał, co tam słychać, takie różne pierdui. Jecie, pecie. Gulasz. Para, ten balaton, niby bratanek, to ja nie mogę na razie zapamiętać, bo to upał jak gulasz. To cicho. No dobrze. Dobrze. No. W każdym razie podróże kształt. A to jeszcze jak, a tu co? Nic? Wrony, sroki i butelki po lesie. Po piwie. Po lesie, po piwie. Nic? Nuda i kiełbasa i kartofle. A może co to zrobiłaby pani gulasz? No mogę. No to dobrze, to wysyłamy, no. Czekamy na bilet na Węgry i nic nikomu nie mówimy, bo ktoś też może wysłać te całe odpowiedzi na pytania i on pojedzie, a nie ja. Na razie do roboty, bo mamy też inne możliwości. I to o wiele łatwiejsze. W kapslach po oranżadzie są kupony do Grecji, w papierkach po gumie do rzucia numerki na Majorkę, a w papierochach wycieczki do Jugosławii. Byłej. W dropsach talony do Turcji, w proszku do prania bony do Rumunii, w paście do zębów losy do Włoch i Francji i tak dalej, i tak dalej. Czego się człowiek nie tknie, to ma kolejną szansę. Także w dzisiejszych czasach to sobie nareszcie człowiek za wszystko od bije i się najeździ jak elektrobus. Nie to, co przedtem. No w każdym razie ma pan jakąś szansę. I dlatego warto żyć. Rzuć gumę, pić oranżadę, palić papierochy, myć zęby i prać odzież oraz bieliznę. Nigdy nic nie wiadomo. A pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Cicho. Tymczasem Gajowy Marucha wjechał na 30 piętro Pałacu Kultury, aby popatrzeć na wszystko z góry. Do usłyszenia. Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski i Jacek Janczarski. Słuchowisko, które emitowaliśmy na antenie programu trzeciego w latach 1973-2000. Joanna Kołaczkowska z nami w studiu, to jest top trójkowej rozrywki. No a w twoich oczach łzy wzruszenia. Tak, wzruszają mnie tańce narodowe i bardzo zawsze wzruszały mnie te słuchowiska. O, panie Słuku, wiesz, że ja byłam jeszcze dzieckiem, kiedy słuchałam tych nagrań i rzecz najważniejsza, którą z nich wyciągnęłam, była taka, że ja naprawdę, ponieważ nie miałam za bardzo wzorców na co dzień miłosnych, trochę nie wiedziałam, jak kobieta mówi do mężczyzny, jak... Więc dla mnie to był trochę wzór, wiesz, jako dziecko. Może to nie był dobry wzór, tak naprawdę. To jest zdrowa naprawdę relacja między nimi? No nie, ale... On ją po prostu traktuje okropnie. No nie, ale to, jak ona jego traktowała. Ja sobie, zakochana ślepo. Ja sobie brałam ją, tę postać i bardzo mnie to jakoś tak... To mnie uczyło i trochę mi to chyba zostało. Bo mam do tej pory coś takiego, że mężczyznę to trzeba kocykiem przykryć, wiesz, herbatkę zaparzyć. To mnie wychowało. Naprawdę, naprawdę, mówię serio. Nie walczysz z tym stereotypem? Nie, oczywiście, że, ale absolutnie, że walczę. To już od lat. To już od lat. Ja już nikogo nie przykryję. Już nikogo, żadnej herbaty nie zaparzę. Absolutnie. Co to, nie ma czajnika? No właśnie. Ale nie, no wiesz, to było dla mnie tak dopiero później, gdy dojrzewałam, to odkrywałam, że tam jest humor, dopiero zaczęłam słyszeć, jak on ją traktuje i zaczęłam rozumieć, że to jest żart, to jest po prostu komedia, ale początki były moje takie, bardziej wzruszające. To poważne wyzwanie. Tak. Wyzwanie ale, wiesz, ale zobacz, no jednak refleksja jest taka, że już tak nie jest. Oby. Już to wiem. Ale dalej będzie o miłości teraz, Joanno. Dobrze. Gdyż wracamy do pani Iweny Kwiatkowskiej. Wspaniale. I przed nami kolejny odcinek powieści. Ach, powieści, tak. Na ustach grzechu. Tak. Pamiętasz coś z poprzedniego odcinka? Tak, oczywiście, że tam odganiała zapach konia. To posłuchajmy, co się wydarzy tym razem. Iwena Kwiatkowska czyta fragmenty powieści Magdaleny Samozwaniec. Był to świt przeciągle bolesny, jak śpiew bociana. Siwa mgła osmętnica omamrotała swym zjadliwym wyziewem świat w jakąś szarą tucz, w której migotały tu i ówdzie kropelki wody, zwane przez cudzoziemców dżdżem. Stynka jakby przez sen otworzyła powieki, przetarła je alabastrowym kułakiem i spostrzegła, że jest tylko w jednej koszuli. Czym prędzej więc zapięła pierzynę jedwabną pod szyją, wstydząc się słońca, które zaglądało do jej okienka jak czuły małżonek do swej kochanki. Po namyśle, odgarnąwszy garść włosów, którą jej sen, śpioch niepoprawny, narzucił na czoło, wyskoczyła odważnie z łóżeczka i klasnęła ochoczo w obie dłonie. Prawda? To, że dzisiaj ma iść po nos fuzją na cyranki. Wszak mówił wczoraj stary Chrychor Borowy, że całymi gronami uwijają się po zboczach sosen i dębów. Zastanowiła się. Bodaj to prawda. Stary Chrychor często nos wścibia do beczułki z miodem i chłebce jak sławny lis z La Fontaine'a, znanego bajczarza. Biedny staruszek, trzeba mu to wybaczyć i dopomóc, on taki dobry. I ją stękę kolebał, gdy była niemowlęciem przy piersi. Wesoła jak pasi konik, chociaż jakiś utajony smutek leżał jej wyraźnie między brwiami, obuła swe sarnie nóżki w pończoszki fil de cou po angielskie. Po czym przemiłym ruchem przerzuciła na siebie przez głowę zręcznie haleczkę i odziawszy się w matinkę różaną, przy której cudnie odbijała się jej cera matowa, w czerwony rzucik, podeszła krokiem kontredansowym do srebrnego umywalnika, nucąc znaną piosenkę la la la la. Gdyby ją w tej chwili zobaczył hrabia Zenon, jak umywała z kurzu nocy twarz i dłonie, byłby w okamgnieniu stracił głowę i opuścił co prędzej piękną Irę, z którą na rywierze zabawiał się we właściwy sobie sposób. Małżeństwo jego z baronówną Świdry Pajło zostało z powodu rozdęcia serca odłożone na później. Teraz przede wszystkim potrzeba było Zenonowi, jak to zalecali panowie specjaliści, spokoju i oddawania się naturze, co też czynił chętnie. Styńce nieraz jeszcze stawał w sercu ponętny obraz hrabiego, ale wyrzucała go het z mocą. Nie chciała być igraszką losu, piłką tenisową, podrzucaną rasowymi rękami tego straszliwego magnata. Oddawała się więc z namiętnością swym ulubionym sportom, grasując na karnym bułanku lub polując na cyranki. Zmizerniała jednak i schudła w okolicy serca, jakby jej kilka lat ubyło. Nieraz bywało, stara niańka Chorpyna smutnie zamachnęła głową, patrząc na nią i mawiając do zaufanych sług. Danasz, moja Dana, panienka nasza, ta królewna złocista, ona nie ta, co dawniej. Czort urzekł to dziewczątko z polskiego dworku. Bywało, tak nie bujała nikiej nimfa wodna po tajniach lasu. Nie wiadomo, kiej po co, kiej za czym. Hej, hej, Danasz, moja Dana, kęsim, hej, kęsim. I nie myliła się po trochu stara Chorpyna. Stęka nie była już tym, co dawniej. Po tym wszystkim, co przeszła, stała się równie piękną, ale już kobietą. Nagle ktoś bez ostrzeżenia zapukał trzykrotnie do drzwi. Wrażliwa Stęka przybladła i ubrawszy fuzję, stanęła przy oknie. Proszę, kto tam? Spytała odważnie. Panunciu złocista, odezwał się znany jej głos za drzwi. Taż to ja, wasz Chrychor serdeczny. A spieszcie się, panunciu moja, bo nam ptaki z boru pouciekają. Taż to już w pół do komina, żartował, patrząc w nisko rozżarzone słonko. Stęka jak ptaszek pobiegła do drzwi i wpuściła do pokoju Litwina, który będąc już stary i słusznego wzrostu, na poufały ton sobie z panienką pozwalał. Stęka pogroziła mu paluszkiem w stronę nosa. Ejże, Ditku, mizgała się, wodząc go za nos. Nie gniewajta się, Didu, bo Stęka gotowa się rozpłakać. I co wtedy zrobi ta? Staremu, który kochał Stękę niemal rodzicielskim ogniem namiętności, łzy zabłysły w oczach. Ach, panunciu serdeńko, zawołał. A niechby mnie już Matka Boska szlakiem trafiła, niżbym ja królewnie mojej miał krzywdę zrobić nijaką. Ale panunciu, rzekł, przechylając się dyskretnie do uszka Steni, tylko to tajemnica, groził. Ponoć tam, za Satanchorą, lochy powiły, a dzicy byli, ale wyszli. Można by jakiego prosiaczka upolować, mrugnął do Steńki znacząco. Steńka zarumieniła się lekko. Chrychorku bosko, cudownie, wołała, rzucając mu się na łeb, na szyję. Wiecie, Ditku, że ja nigdy jeszcze nie polowałam na grubego zwierza, tłumaczyła się staremu. No, ja już wierzę, bronił się poczciwy Chrychor. Ino te cyranki gotowe na nas nie czekać, wymawiał ucieszonej. Zabrawszy potrzebne zapasy i naboje, ruszyli wraz w knieję, która jak pierścień z czarnego onyksu, według wyrażenia Chrychora, okrążała daliznę pola. Zanim zdechnie w oceanie, strud ropą śledź ostatni, a ostatniej trawy źdźbło przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowy w skwerku reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa. Weź na kolana kota, weź lupę, popatrz, pchła, daj spokój, pchła, to też istota. Za oknem zasadź pluszcz, niech się gadzina wije. A kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, tylko śpi, żona śpi, zapylaj Georginie. Zatruje aerozol nocna życie morskim świnkom i przesłoni góry ciąg dymiących hałd. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwydrzonych aut. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat, do serca przytul psa. Weź na kolana kota, weź lupę, popatrz, chła, daj spokój, chła, to też istota. Wierzyny nura daj, lub usiądź na mrowisku. To może nie jest raj, lecz traj tak trwaj, w wierzynach trwaj, wiosna maj, a ty trwaj, a ty trwaj, a ty trwaj. Bo to jest w końcu wszystko. Jan Kaczmarek i Jerzy Skoczyla z piosenki z programu 60 minut na godzinę, do serca przytul psa, chociaż w przypadku naszej gościni to kota mocniej. No, no kota mocniej. Masz pojemne serce dla obu? Wiesz co, mam dla obu, bo ja zawsze byłam taka bardziej psiara i ostatnio miałam pod opieką dwa psy, Oppenheimer i Barbie. Naprawdę. A jaka to jest rasa? Oppenheimer to mops. No patrz, jak pasuje. A Barbie to tylko było syrenko, tylko wiesz, z wielkimi uszami nietoperskimi. Ja się nimi opiekowałam i bardzo je pokochałam. Znaczy, ja bardzo kocham psy, ale rzeczywiście mam kota, więc koty są takie, one są samodzielne. Trochę przeszkadzało mi to, że gdzie ja nie poszłam w domu, to te psy za mną szły i one były po prostu i cały czas na mnie patrzyły. Cały czas patrzyły na zasadzie, niech już się zacznie. A ja nie wiedziałam co. I to był dla mnie problem. A jak się zaczęło, to było co w końcu? To w końcu, no to wiesz, zabawa, jedzenie, spacer, życie. A ja nie miałam na to, jakby wiesz, przestrzeni. Ale robiłam wszystko, co się dało. A jaki masz stosunek do koni? Do koni? Wiesz, że bardzo mi się cały czas wyświetlają, jak gdzieś tam zaglądam na media społecznościowe, to cały czas mi się wyświetlają konie, ponieważ mam przyjaciółkę, która jest fizjoterapeutką koni i ona mi zawsze tam coś ciekawego wysyła z tymi... No i oczywiście algorytmy odkryły, że ja i konie to razem. W związku z tym co chwilę coś widzę z koniami. Z końmi? Z końmi? Z końmi, tak. A nie z koniami? Może też. No. Może twoje algorytmy też z koniami. No, no właśnie, bo ja mam chyba bardziej to, wiesz? No. I a co masz dla mnie z koniem? Hajdę mam dla ciebie. Masz ochotę na hajdę? Bardzo proszę. Rycerzy trzech, dzieci zwała diabski zagłaba. Gnęby nas pech, wszystkim nam się Aleńka podoba. Ach, podoba! Zwalczcie tę chuć. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić miła. To wielka to radość, wać panowie, i cud prawdziwy. Oto panna Oleńka cudem ze szponów Radziwiła uszedłszy do obozu naszego przybyła. Żywię nadzieję, wać panno, że w niewoli będąc nie okryłaj się hańbą. Hańbą nie, jeno kocem. Moje kochanie najmilsze. Czy ten zaprzaniec i skubaniec nie obraził przypadkiem twoich niewinnych uszek z prośnymi propozycjami? Nie, nie obraził. Ja tam obraźliwa nie jestem. Moje skorby najsilniejsze. A nie domyśla się, wać panno, czemu to panu Kmicicowi rogi na głowie wyrosły? Co? O, król jegomość nieraz powtarzał do znudzenia, że pan Kmicic to rogata dusza. A, ale jemu nie na duszy wyrosły, jeno na łbie. Oto nawet wygodniej. Zresztą przydadzą się te rogi jako wieszak w przedpokoju, gdyż już domostwo własne założyłam. Powiedz mi, wać panna, jakoś to się broniła przed zabędami Bogusława. Bardzo skutecznie, bardzo. Co on do mnie, to ja wyłaziłam na regał. No, przebóg, a dlaczegoż to na regał? No, przecież wiesz, że panna Bilewiczówna zawsze była wielką regalistką. Moja turkaweczka niewinna, pozwolisz, Oleńko, że stopy twoje wycałuję. No, zaczynaj, waszmość, bo to długo potrwa, gdyż panna ma dość duże stopy. 40? 41. No. Ale ja z rycerskiego rodu, więc to u nas rzecz dziedziczna. Pamiętam, gdy Bochun zdrowie Chorpyny raz wypił z jej trzewika, to potem martwym bykiem przez 3 doby leżał, tak? Nic dziwnego, 1,5 litra siwuchy, jak nic tam wchodziło. Natomiast moja Anusia Bożobohata, świeć panie nad jej duszą, dziwnie małe miała stópki, z tym, że na szczęście umarła. Oj, Anusiu, Anusiu, czemuś mnie opuściła. Tak, no to co, może byśmy co zjedli? No nie wiem, czy zdążymy, bo właśnie nadbiega jakiś goniec z rozkazami. A co mamy posadzić? Wlejcie mu kwartę wódki, panowie, zaraz mu to pomoże. No gadaj teraz, co mamy zrobić. No gadaj. Macie sprowadzić Jana Kazimierza z wygnania do kraju. Dacie jeszcze kielicha? Nie czas na kielichy. Ruszamy po najjaśniejszego pana. Szable w dłoń, panowie. Nieszczęście, waszmościowie, nieszczęście. Książę Bogusław znowu porwał Oleńkę. Oj, straszliwa to rzecz, panie Andrzeju, z tym, że trochę nudna. Bo on ją tak porywa i porywa w tej wewte, jakby nie mógł raz, a dobrze jej porwać. Nie? Właśnie, Bohun z Bereźnik jeden raz Helenę Kurcewiczównę porwał, to zaraz potem panu Skrzetuskiemu 7 synów urodziła. A owszem, z tym, że najmłodszy, jako słyszałem, dziwnie pana Longinusa pod Bipiętę przypominał. To chyba przez przypadek, gdyż, jako wiadomo, pan Longinus, aczkolwiek rycerz wielki i chrześcijański, nijakiej skłonności do niewiast nie wykazywał. Rad natomiast kozaków na pal nasadzą. Dziwne sprawy mi tu waszmościowi opowiadacie i wodę z mózgu mi czynicie. A tam Oleńka w szponach Bogusława i cóż, ona bydula teraz pocznie. Miejmy nadzieję, panie Andrzeju, że nie pocznie, gdyż Bogusław febrą ponoć złożony, zębami w gorączce dzwoni. Posłuchajcie, jak dzwoni. Potężnie dzwoni. Przebóg, panowie, to nie żadne zęby, to dzwony z klasztoru jasnogórskiego Wiktorię zwiastują. Wiktoria i jej huzar. Amen. My natomiast mieliśmy na Śląsk Opolski wyruszyć i najjaśniejszego pana Jana Kazimierza do kraju sprowadzić. Słusznie, całkiem żeśmy zapomnieli. W drogę waść, panowie. Nie waść, panowie, tylko wać, panowie. A nieprawda, bo się nie mówi wać, tylko waść. Nawet pamiętam takie ćwiczenie dykcyjne masz, waść, maść. A ja pamiętam znowu takie aśćka, aśćce, paćka w kaśćce. No, nieważne. Errare humanum est. Niełatwo jest mówić staropolszczyzną. Kiedyś hetman Sapieha powiada do mnie: wystaw pan sobie, Chowański atakuje. Ja sobie wystawiłem, a hetman mnie w pysk. Inna rzecz, że działo się to we fraucymerze księżnej pani. No, panowie, my tu gadu gadu, a Jan Kazimierz czeka. Ruszamy, szable w dłoń. Hej, szable w dłoń. Łuki, piłki, a łupy wziąć w troki. Hajda na koń. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszamy w bój. Aby odbić Bilewiczówną. Bogu sław swój. Straszliwy zbój. Nie zwycięży nas nigdy. Ta-la-la. Ta-la-la-la. Jan Kaczmarek, Leszek Niedzielski, Andrzej Wadigórski, Stanisław Szelce, Ewa Szumańska, Jerzy Skoczylas, Włodzimierz Plaskota, Stanisław Wyrzykowski, Jerzy Dębski, czyli Rycerzy Trzech i cała ekipa. I była hajda. I była hajda, a ty mówiłaś coś o Koninie, kiedy słuchaliśmy, no ale nie o mieście Konin, tylko tak, o... Tak, bo w jednym z odcinków właśnie był taki tekst, pamiętam, że panna Basia przypomina suszoną koninę. I my to zapamiętaliśmy już na wieki. To może dobry moment bym zapytał Joannę Kołaczkowską, która jest z nami w Studiu Trójki i wspólnie opowiadamy Państwu, co można znaleźć w archiwach naszej trójkowej rozrywki i jaki top się z tego tworzy. Może moment, żebym Cię zapytał, to jest dobre otrawienie. Otrawienie? Mhm. Wiesz, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważny proces. Bez tego nie rusz. Nie ma nic. Nie ma nic. A wiesz, że jest o tym piosenka? Tak. I pan Jan ją zaśpiewał. Kaczmarek? Oj, to chętnie ja wysłucham, ja. To wspólnie będziemy trawić. Świetnie trawię każdą strawę, kwasów mam w jestestwie dość. Trawię głupią mowę trawę i niezgody trawię kość. Trawię treść przemówień mętnych, trawię sos pikantnych bzdur. Nawet wstrętne ekskrementy trawię świetnie wprost i arebur. Zdarza się w koktajlu życia wyjątkowo wredny łyk, że dopadnie mnie obstrukcja z gaga lub wymiotny tik. Wtedy zamiast łamać główkę wymyślaniem mądrych diet, biegnę pędzę na głodówkę do najbliższego OPZZ. Będąc młodą lekarką, kontynuuję mą relację, w której borykam się i przeżywam wzloty. Jednym z nich był pacjent, który wtargnął do mojej przychodni bez kompromisu, mimo przerwy śniadaniowej. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Jestem pani doktor w stanie agonalnym. Proszę mnie wyprzedzać. Diagnoza jest wszak denemo. Proszę streścić objawy. Jedną nerkę mam od dawna nieczynną, a druga właśnie mi wysiadła. A skoro tak, to zwracam panu słuszność. Proszę więc opuścić mą przychodnię, bowiem rokowanie jest poważne i grozi zejściem, a nie chcę sobie popsuć statystyki uzdrawialności. Właśnie chcę, żeby ją pani doktor poprawiła. Nie ogląda pani być może doktor telewizji? Jakżebym jej mogła nie oglądać. Jest ona dla mnie niewyczerpaną skarbnicą samokształcenia i szkołą piękna mowy ojczystej, którą właśnie wdrażę. No właśnie, a nie pamięta pani doktor, jak w serialu wielkobrytańskim Szpital Miejski uzdrowiono dwóch pacjentów za pomocą przeszczepu? Pamiętam. Do tej operacji potrzebne są jednak zwłoki. Wprost przeciwnie. Należy do niej przystąpić bez zwłoki. Nie chodzi mi o zwłoki w znaczeniu opóźnienie czasowe, ale w znaczeniu ze zwłok, czyli dawca, jeszcze nie ostygnięty. Otóż to, pani doktor, pozwoliłem sobie go przynieść ze sobą właśnie tu. O. Pacjent ku memu zdumieniu wyszedł za drzwi. I powrócił po chwili z ciałem męskim, które rzucił niedbale na leżankę. Cóż to za zwyczaj przychodzić do przychodni z trupem? Waham się, czy nie powiadomić organów ścigania. Proszę tego nie robić, pani doktor, zwłaszcza, że nie jest to trup, tylko Bolesław Warga. Kolega z pracy, trochę przynapity. W odruchu wielkoduszności zgodził się mnie dać jedną zdrową nerkę w zamian, że go będę lansował. Ale musiałabym mieć zgodę pisemną. Otóż i ona. Ale nie widzę pieczątki. O, rzeczywiście przeoczyłem. O, już jest. Chyba, że tak. No to jak operujemy? Przymknęłam oczy. Być może formalność pozostawia nieco do życzenia, ale nęciło mnie widmo zawodowego sukcesu. Westchnęłam więc decydująco i na oślep rzuciłam się w wielką medyczną przygodę mego życia. Proszę rozciągnąć się obok wargi Bolesława, uważając, by nie spać z leżanki i nie oddychać. Już się robi, pani doktor. Zdezynfekowałam oba podbrzusza bacikiem namokniętym w spirytusie salicylowym. Zręcznym cięciem skalpela dobrałam się do ich wnątrz i wydobyłam obie nerwy. Prawo i leworęcznie włożyłam je na odpowiednie miejsca i slumtanicznie przystąpiłam do zeszywania cadgutem. Ręce mię mdlały, krew się lała obficie, ciała zesuwały mię się z leżanki na przemian, ale poczucie dobrze spełnionego obowiązku i wywiązania się wobec społeczeństwa za otrzymaną wiedzę uskrzydliło mnie. Po 15 minutach wytężonego wysiłku zakończyłam przebieg. Już po wszystkim. Rokowanie jest pomyślne. Ach, czymże? Ja się pani doktor zrewanżuję. Chyba tą dość grubą kopertą. Nie wiem, o czym pan mówi i proszę ją położyć na parapecie. Czy weźmie pan ze sobą wargę? Czy mam może wezwać karetkę? Wezmę ją ze sobą, bo jest leciutka. Dziękuję stukrotnie i żegnam. I tak. Wpisałam złotymi zgłoskami nowy sukces, którym postanowiłam się napawać aż do 14:30. Wywiesiłam na drzwiach przychodni kartkę, zaraz wracam i pogrążyłam się w zasłużonej dumie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tu był Jejku, płacz ze śmiechu. Doskonałe. To mnie naprawdę ukształtowało, wiesz? Ta swoboda... Scenicznie, czy gdy chodzi o myśl o służbie zdrowia? Nie, jednak scenicznie bardzo mnie to ukształtowało, wiesz. A czy ty masz swoje odgłosy na wydobycie organów? Bo tutaj były takie... No ja się staram, kiedy podkładam jakieś tam dźwięki, robię słuchowiska, to sobie wygrzebuję z internetu, wiesz, opłacam sobie taką stronę. Czyli nie masz własnych dźwięków wydobycia organów? Nie mam. To cudowne. Nęciło mnie wydmo, mówiła na przykład, albo... Bo slumtanicznie. Tak, no właśnie. Bardzo mi się podobała ta właśnie swoboda i to takie właściwie otwarta głowa tutaj tej pielęgniarki. Coś cudownego. To szukanie tych słów. Lekarki młodej przecież. Z pamiętnika. No ale tak, może tak, młoda tak. Lekarka jest też pielęgniarką, jak ty myślisz? No tak. Masz rację. No oczywiście, że lekarki. Ewa Szumańska w latach 1975-1981 i potem od 1989 do 2007 roku we Wrocławiu w ramach Studia 202 i na antenie programu trzeciego pojawiała się bardzo często. Jak znajdujesz dzisiejsze wybory nasze? Co podobało ci się najbardziej? No wiesz co, wszystko mi się podoba. Ja nie mogłabym wybrać. To by było bardzo niesprawiedliwe, gdybym tutaj ci teraz powiedziała, który kawałek, czy która piosenka była najlepsza. Wszystko jest wspaniałe, doskonałe i wiesz, i to największa wartość tego dla mnie, to, że to jest archiwum, to było, to jest i możemy tego słuchać nadal. To jest chyba najważniejsze. Czyli taki prawdziwy top trójkowej rozrywki się na naszej antenie odbywa w majówkę? Tak. I ja podejrzewam też, że gdyby tak robić codziennie, to zawsze będzie top. Zawsze będzie top, tak. Wszystkie te treści, wszystkie te utwory, wiersze, to jest tak ogromna wartość. Ja tak się cieszę, że ten pokój mamy. 16. No. Mamy. Może lepiej, ładne słowo. Może lepiej nie mówmy tego nikomu. Nikomu nie będziemy mówić. On jest zabetonowany. Tam się wchodzi od piwnicy przez strych, więźbę dachową. Wrzućmy tam ze 3 krasnale, które takie, wiesz, z brodami długimi, prawdziwe krasnale, z czapeczkami, które będą pilnować tego miejsca. Tylko one podpiszą dokumenty, że wiernie będą pilnować tego archiwum. Ty wierzysz w takie rzeczy? Nie. Grzegorz Leczkowski i Michał Nogaś i Joanna Kołaczkowska, bardzo dziękujemy za dziś. Dziękuję bardzo. Słyszymy się ponownie w topie trójkowej rozrywki o 13 3 maja, w dniu Święta Konstytucji 3 maja. Czego chciałabyś posłuchać? Może kolejnego Andrusa Młodego? Andrusa bardzo chętnie. A siebie samej? Młodej? Młodej, jakiś taki bardzo... Wiesz, to dopiero ja przed tobą. Bardzo dziecinny głos. Tam ja, coś strasznego. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło z tym głosem. To na do usłyszenia od nas dzisiaj tradycyjnie Pchełka. Wytwórnia przedstawia Pchełkę. Ale dym. Przepraszam, nie będzie panu przeszkadzał, jak zapalę? Nie. Dziwak. Koniec. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład ekspres ciśnieniowy Melitta Laticia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. I do sierpnia nie płacisz.